حسین حسین حسین حسین حسین حسین سینہ پہ سر ہے چلا سینہ پہ سر ہے چلا شہ مدینہ کا ہے آنکھ میں آنسو لبوں پہ حمد خدا وہ کیسے دیکھے بھلا اسیر ہے کنبا وہ کیسے دیکھے بھلا اسیر ہے کنبا ہے جاری اہل حرم کے لبوں پہ ایک ہی صدا لبوں پہ ایک ہی صدا لبوں پہ ایک ہی صدا زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین ارے حسین سے کہتی ہے ثانیہ زہرا اے میرے بھائی یہ تجھ سے بہن کا ہے وعدہ ہر ایک گھر میں بچھے گی تیری یہ فرش عزا کروں گی قصر یزیدی میں تیرا غم بپا اے میرے بھائی حسین دل بطول کے چین علی کے نور العین ادی کے زیب و زین ادی کے زیب و زین علی کے نور العین دل بطول کے چین اے میرے بھائی حسین سید سجاد رو کے اے بابا اے بابا آپ کا پیغام مٹ نہ پائے گا نقاب ظلم کے رخ سے میں یوں الٹ دوں گا نہ بھول پائے گی قربانی آپ کی دنیا اے میرے زخمی پدر اے شاہ جن و بشر اے دین کے رہبر اے دین کے یاور اے دین کے یاور اے دین کے رہبر اے شاہ جن و بشر اے میرے زخمی پدر حسین سے کلثوم رو کے چلائی نثار تیری غریبی پہ ہو یہ دکھ پائی عہد یہ کرتی ہے تجھ سے تیری یہ ماں جائی نہ مٹنے دوں گی تیرا نام دہر سے بھائی اے میرے تشنہ دہن اے میرے زخمی بدن اے بے دیار و وطن فدا ہو تجھ پہ بہن فدا ہو تجھ پہ بہن اے بے دیار و وطن اے میرے زخمی بدن اے میرے تشنہ دہن حسین سے بانوں کے لب ہوئے گویا اے میرے والی و وارث نہ یوں کرو گریا جو لٹ رہا ہے تو لٹ جائے یہ بھرا کنبا تمہارا نام مگر تا ابد رہے زندہ اے دین حق کے امام بلند و بالا مقام اے شاہ خیر الانام صدا رہے تیرا نام صدا رہے تیرا نام اے شاہ خیر الانام بلند و بالا مقام اے دین حق کے امام سکینہ رو کے یہ بولی اے بے کفن بابا میرے غریب پدر میرے بے وطن بابا پڑا ہے خاک پہ زخمی تیرا بدن بابا ابھی بھی غم میں تیرے روتا ہے یہ بن بابا رہائی قید سے پا کر وطن جو جاؤں گی ہر ایک گھر میں صفحہ غم تیرا بچھاؤں گی تیری غریبی کا قصہ انہیں سناؤں گی تو کتنا پیاسا تھا دنیا کو یہ بتاؤں گی، اے شاہ کون و مقام، اے میرے خشک زبان، سوار نو کے سنا علی و زہرا کی جان، علی و زہرا کی جان، سوار نو کے سنا، اے میرے خشک زبان، اے شاہ کون و مقام، کہ جو دنیا سے قبر میں جانا، منحال قبر کی وحشت سے خوف مت کھانا، وہاں بھی مجلس شبیر تم بپا کرنا، بھیگو کو آنکھوں کو اشک عذاب سے یہ کہنا، اے شاہ صبر و وفا، اے شاہ کرب و بلا، قتیل جور و جفا، شفیع روز جزا، قتیل جور و جفا، شفیع روز جزا، اے شاہ کرب و بلا، اے شاہ صبر و وفا، زندہ باد۔